w Kolonii, bo tam tak naprawdę będziesz odpowiadała jeszcze za kilka takich tam jest ważnych jeszcze, elementów. Tak, tak, są jeszcze dwa festiwale, są dwie orkiestry rezydenckie, też radiówka, więc trochę pozostaje w rodzinie. Tak, i jeszcze jedna Goetheny orkiestra. Także będę miała co robić. Będzie się działo. Będziemy się nasłuchiwać, będziemy wyglądać, ale jeszcze po drodze spotykamy się przez cały sezon w Katowicach, a najbliższe koncerty wiążą się, może trochę spoza waszego głównego nurtu pracy, z festiwalem Nowa Muzyka, któremu patronujemy jako trójka. Tak, tak. Więc tak, do tak. zobaczenia w Katowicach. Dziękuję ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni zdają ostatni sprawdzian przed Euro. Jak kibice oceniają ten test, o tym na początek. Rząd spotkał się w Białymstoku, debatowano o zmianach w związku ze śmiercią żołnierza na granicy i naporem migrantów. Donald Trump, męczennikiem po wyroku sądu w kampanii wyborczej, przedstawia siebie jako ofiarę zemsty przeciwników politycznych. Polska wygrała z Turcją 2-1 w meczu towarzyskim rozegranym na PGE Narodowym. Pomimo zwycięstwa zdania kibiców na temat spotkania były podzielone. No emocje fajne, no ale większość czasu no to oglądaliśmy na naszej połowie chłopaków, nie? Jak się bronili. Trochę rozczarowania. Spodziewaliśmy się, że tuż przed Mistrzostwami Europy będzie to gra lepiej wyglądała. A tu kontuzje i tak nie do końca przyjemnie się patrzyło. Przykro mówić, że znowu najlepszym zawodnikiem u nas był Wojtek Szczęsny. Mecz dzisiaj był dobry, Wojtek Szczęsny najlepszy. Moim zdaniem grali nie najgorzej, fajnie grali. Były dużo akcji, dużo setek. Uważam, że no, Urbański pełnił robotę, ale zdziwiłem się, że Lewandowskiego tak szybko zdjęli. No, w miarę dobry mecz. Coś widać, że coś powoli grają, tak? Między sobą nasi. Zobaczymy to na Euro. Jest 2-1, więc ja się cieszę. Polska górą. Polska biało-czerwoni. Dla reprezentacji był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się w piątek Mistrzostwami Europy w Niemczech. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają w niedzielę. Ich przeciwnikiem będzie Holandia. Rada Ministrów była poświęcona sytuacji na granicy i kwestii bezpieczeństwa państwa, poinformował premier Donald Tusk. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy, aby uczcić śmierć żołnierza na granicy z Białorusią. Premier zapowiedział też nowelizację ustawy o obronie ojczyzny. Rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. W przepisach regulujących użycie broni przez żołnierzy w sytuacji obrony granicy mowa jest o innym postępowaniu wobec żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia. Premier Donald Tusk mówił, że przepisy określają okoliczności, kiedy żołnierz może użyć broni. Konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby. Rząd przyjął uchwałę, której efektem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia specjalnej strefy buforowej przy granicy. Premier Tusk podkreślił, że wprowadzenie tej strefy jest konieczne, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską. Premier dodał, że rząd chce ograniczyć dla mieszkańców skutki zarówno sytuacji zagrożenia na granicy, jak i wprowadzenia samej strefy. Białystok, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Liczba mieszkańców Sudanu, którzy musieli uciekać ze swoich domów, przekroczyła 10 milionów, informuje o tym Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Wśród uciekających ponad połowa to kobiety, a 1/4 to dzieci. W Sudanie ludziom zagraża toczący się konflikt, głód, choroby oraz brutalna przemoc na tle etnicznym i ze względu na płeć, zaznaczono w raporcie. W Sudanie od kwietnia zeszłego roku trwają walki między armią a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. Po uznaniu przez ławę przysięgłych winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentów w celu wyciszenia romansu z aktorką porno, Donald Trump przedstawia siebie jako ofiarę zemsty przeciwników politycznych. Rola męczennika stała się stałym elementem jego narracji politycznej w kampanii wyborczej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W ubiegłym miesiącu Donald Trump został uznany przez ławę przysięgłych winnym 34 zarzutów kryminalnych związanych z tuszowaniem skandalu seksualnego w kampanii wyborczej 2016 roku. Od tego czasu na wiecach wyborczych były prezydent występuje w charakterze ofiary skorumpowanego systemu. Argumentuje, że broni on zwykłych Amerykanów przed podobnym losem. Jego sojusznicy idą jeszcze dalej, porównując go do Jezusa Chrystusa. Demokraci i kłamliwe media nieustannie mówią, że prezydent Trump jest skazanym przestępcą. Cóż, człowiek, do którego ja się modlę, był również skazanym przestępcą. Został zamordowany na rzymskim krzyżu. Mówiła na wiecu Trumpa w Las Vegas republikańska parlamentarzystka Marjorie Taylor Greene. Przekaz o martyrologii Trumpa adresowany jest głównie do religijnych wyborców, bez poparcia których nie ma on szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burzowo i deszczowo tej nocy na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem od 9 stopni na Warmii do 12 w centrum i 15 na Podkarpaciu. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południu miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 18 w centrum i 22 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spodziewali się Państwo muzyki z oklaskami? To bardzo dobrze, bo właśnie trochę takich dźwięków przygotowałem na to nasze spotkanie z poniedziałku na wtorek. Jak co tydzień. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Zespół, który przed chwilą nam zagrał, też ma dość adekwatną nazwę do pory, o której się spotykamy. Slow the Band. I to jest album koncertowy nagrany w październiku 2023 roku podczas Jazz Tage Dresden, czyli jak nic w Dreźnie. A Slow the Band to, no, proszę posłuchać, jakie to znakomitości w tej grupie. Tomasz Kaczmarczyk na gitarze, Leszek Szczerba na saksofonie, Krzysztof Wermiński, instrumenty klawiszowe, Tomasz Grabowy, bas, Sławomir Berny, instrumenty perkusyjne i Łukasz Sobolak, perkusja. Ta płyta ukazała się jakiś czas temu, właśnie do mnie dotarła i czym prędzej sięgnąłem po tę muzykę, abyśmy wspólnie posłuchali jej w ciągu tych dwóch godzin, które nam się zdarzają od jakiegoś czasu, z poniedziałku na wtorek w Trójce. To jeszcze dwa utwory, pozwolą Państwo. To za nami otwierający całość Grasshopper, a przed nami Paiola i Early Siesta. Slow the Band w Trójce. Fajola i Early Siesta. Kolejne dwie kompozycje z płyty Slow the Band Live in Dresden. A kto wie, może uda nam się zorganizować spotkanie z zespołem w audycji Mało Obiektywnie przy którejś z najbliższych okazji z piątku na sobotę w Trójce. Dziś na razie muzyka z tego koncertu 26 października 2023 rok. Jak Państwo słyszeli, muzyka idealna na tę porę i również myślę dobrze się sprawdzi z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Przy najbliższej okazji wrócę pewnie do płyty Slow the Band. Tradycją naszych spotkań w ogóle trójkowych, a tych z poniedziałku na wtorek szczególnie, jest to, że zaglądam do muzycznego kalendarza i faktycznie pod datą 10 czerwca sporo jest takich wartych zauważenia rocznic. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, that heaven had I never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender, my one and only love. Feel my eager heart with such deep Oglądam okładkę tej płyty od prawej do lewej i z powrotem i w każdą stronę i nie chcę być inaczej. 2014 rok, 10 lat temu ukazała się ta płyta Love Revisited. Myrczek i Tomaszewski, czyli Wojciech Myrczek przy mikrofonie i Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Ostatnio pojawił się, co prawda, wątek śpiewających naszych ulubionych pianistów. Jeszcze wrócimy do tego wątku w trójce na pewno, ale jednak Paweł to instrumentalista, aranżer, kompozytor, pedagog i to Paweł Tomaszewski właśnie 10 czerwca obchodził swoje urodziny, 41. Pomyślałem, że dziś to znakomity pretekst, choć właściwie pretekstów nie trzeba, aby do muzyki wykonywanej przez Pawła sięgać, ale niech będzie urodzinowo dla Pawła Tomaszewskiego na początek tych naszych obchodów skromnych, trójkowych, właśnie ta płyta Love Revisited z 2014 roku. Pamiętam też sprzed już ładnych paru lat, chyba przy okazji tego albumu, niezapomniany koncert Wojtka i Pawła w Teatrze Roma w cyklu Dobry Wieczór Jazz na tej mniejszej scenie. No takie rzeczy po prostu gdzieś w nas zostają. Ja tak mam, kiedy się wydarza coś tak znaczącego. Pamiętam to moje pierwsze spotkanie z duetem Myrczek Tomaszewski na żywo. Love Revisited, klasyki jazzowe i za chwilę kolejne dwa, bo za nami My One and Only Love, a przed nami Freedom, Jazz Dance i Nearness of You. Przy mikrofonie Wojciech Myrczek, przy fortepianie jubilat Paweł Tomaszewski. Music's really moving, and this tune is out of sight. It was composed by Eddie Harris late one night. Well, he took it and he moved it and he proved it. And it's so cool that he was feeling nice and free. And that's the way it's ought to be. Yeah. And then you have a little talk. You grab her and you throw her. Now we both are getting better. Then you stop and hold together, mapping asses all around. Yes, freedom, jazz, dance.

It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms, I can feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I need no soft light to enchant me. Ever so tight, and to feel in a night the nearness of you. Of you. Chodzi Carmichael, Ned Washington, a wcześniej Freedom Jazz Dance Ediego Harrisa, Ediego Jeffersona, no i też Wojciech Myrczek przy mikrofonie, jako dopisany jako współautor tego wykonania, jak najbardziej słusznie. To płyta Love Revisited. Wojciech Mrczek przy mikrofonie, Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Nagranie ze Szwajcarii sprzed lat. Było takie spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, kiedy sobie o tej płycie rozmawialiśmy całe lata temu, bo to przecież 2014 rok. Paweł Tomaszewski, nasz jubilat i jak mówiłem, pianista, kompozytor, pedagog i aranżer. To jest bardzo też ważne i godne podkreślenia, bo muzyka z następnej płyty to wspólne wykonanie zespołu Pawła Tomaszewskiego, znakomitej wokalistki Marty Król. No ale proszę posłuchać, co Paweł Tomaszewski, aranżer, potrafił uczynić z taką oto piosenką. faith in science and progress. You could say I lost my belief at a holy church. You could say I lost my sense of direction. TV. Program trzeci Polskiego Radia. Every little thing he does is magic i If I ever lose my faith in you. Dwie kompozycje Stinga w aranżacji Pawła Tomaszewskiego, wykonane przez znakomitą wokalistkę Martę Król i towarzyszący jej nie mniej znakomity zespół pod kierunkiem aranżera Pawła Tomaszewskiego. Paweł Tomaszewski, różne instrumenty klawiszowe, Przemysław Florczak, różne instrumenty dęte, flety, klarnety, saksofony. Ewelina Sandecka również na tych instrumentach dętych. Andrzej Święc, gitara basowa, kontrabas, Paweł Dobrowolski, perkusja i Sławomir Berny, instrumenty perkusyjne. Płyta z 2017 roku zatytułowana po prostu Tribute to The Police. Dziś kalendarz muzyczny obfituje, a właściwie wczorajsza data, 10 czerwca, obfituje w ważne rocznice. Jeden z naszych ulubionych aranżerów i pianistów już za nami, przed nami jeden z naszych ulubionych perkusistów, Michał Bryndal. WW, ale jak Państwo się zorientują w dalszej części audycji, również i inne zespoły, ale na razie wybieramy się na koncert zespołu WW zatytułowany Przy lampce. Wanna na ya na, wanna na ya na, wanna na ya na na ye, wanna na ya. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co niepozbywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. Do tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Stanie się tak, jak nigdy, nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak nigdy, nigdy nic. Stanie się tak, jak nigdy, nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak nigdy, nigdy nic. Dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic